вийшла, вийшла чорна хмара, а за єю сіня породіла молода вдовоніка солдатського сина. Не поспіла вона його на рученьки взяті, записала громадоніка до війська забраті. Нехай беруть, нехай пішуть, а я й не боюся. Конь ворони, сам молодий, то я й вислужуся. Злетів півень на воротя, крикнув какареку: «Подай, подай, мой синочку, хоч правую руку. Отбив би я, моя маті, обєдві подачі, сира земля, рижий пісок, я й не мов статі. Сира земля, рижий пісок, я й не мов статі».